Nannas tempel på minnesbacken. Björkskogen är en enda stor löväng med hängbjörkar och många exemplar av blomman smörboll. Nere i parken kan man gå igenom en rundbågad port på vilket det står Balders hage, uppkallad efter den goda guden i nordisk mytologi. Sedan kommer man strax till lusthuset Nannas tempel, uppkallat efter kärleksgudinnan Nanna, och strax bredvid på en kulle utsiktstornet Breidablick. När Grytnäsparken senare blir villatomter låter Sune Bergman flytta Nannas tempel till platsen där det står idag, som han låter kalla Minnesbacken. Om du tittar upp i taket på templet ser du dessutom Tänkespråk av Wilhelm Ekelöf, ett författarskap som imponerar mycket på Sune. Och det var i grevens tid, måste jag säga. Tänk att den här Nannas tempel, den har en gång i tiden varit nere vid Kalix här. Men sen flyttades den, jag tror det var 1932, flyttades den upp hit. Och för, det blir också 3 år sedan, nej kanske 4 år sedan, så började vi titta på Nannas tempel och jag måste säga pelarna, de var helt slut. Den hade vickat till hösten, om vi höstvindarna hade varit. Men vi vände från styrelsen till länsstyrelsen och sökte och fick pengar för att renovera upp den. Men det var bara så här att var få tag på torra stolpar, alltså pelare, 8 stycken. Och det hittade vi i Arvidsjaur. Och det skulle då göra, för att det var länsmuseet som skulle kolla att vi gjorde, så det får inte förändras. Det får inte göras modernt, utan det ska se likadant ut som det har varit. Vi kunde få kära, riktigt kära till grunden, syllen eller vad som man säger. Den var ju helt rutten. Och vi fick en sov så här i Kalix kommun som fixade och sågade upp likadana syllar som det var. Och kära från Pajala. Sen när vi fick tag på de här pelarna och alltihop, då sågade vi bara av den här och hade en traktor som lyfte över taket. Gårdens gamla vällingklocka, en stor järntriangel, har tystnat och hänger numera i lusthusets tak. Den har tidigare hängt på en stolpe vid en av gårdens ekonomibyggnader. Sune Bergman har beskrivit hur han som barn ibland följer arbetet som görs av gårdens stora stav av tjänstefolk. När det till exempel är dags för slotter på de omgivande myrarna hinner klockan, det vill säga tirangen, ringa åtminstone 3 gånger under dagen för att signalera uppstigning och måltider för tjänstefolket. Sune konstaterar att gårdens härskapsfolk, däribland hans syskon, kan sova åtskilliga timmar ytterligare samtidigt som tjänstefolket börjar dagens arbete efter att någon slår i tirangen första gången redan klockan 5 på morgonen.